41। लेकिन इस बार बाहर की हवा बेहद जहरीली थी। गुलमोहर के फूल पीले पड़ गए थे। अदीब सदियों के पार देख रहा था। एक बार यही हवा 11वीं सदी में गजनी से चली थी। उसने सोमनाथ मंदिर तोड़ा था। इस बार यह हवा सोमनाथ से चली थी जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ डाला था। इन जहरीले चक्रवातों का चलना हक नहीं रहा था। सन 1990 में सोमनाथ मंदिर प्रांगण प्रभाष पाटन से फिर जो चक्रवात चला था वो अयोध्या, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र होता हुआ सन 1998 पोखरण पहुंच गया था। बुद्ध पूर्णिमा 11 मई 1998 दोपहर 3:45। रेगिस्तान की धमनियां फट गई थीं, धरती थर्रा गई थी। पोखरण की कोख में 900 फीट नीचे एक के बाद एक 3 धमाके हुए थे। हवा निस्पंद हो गई थी। तापमान 10 लाख डिग्री होकर सूर्य के तापमान तक पहुंच गया था और रेत के नीचे लाखों लाख टन की पर्वत श्रृंखलाएं फटी, पिघली और भाप में बदल गई और 1 मील लंबा चौड़ा रेत का मैदान ऊपर उठता हुआ विराट विस्फोटक छतरी की तरह छा गया। अदीब को फिर दिल का दौरा पड़ा। फिर बलूचिस्तान चगाई में विस्फोट हुआ। हवा निस्पंद हुई, पहाड़ों की धमनियां फटी, तापमान 10 लाख डिग्री तक पहुंचा और चगाई के पहाड़ सफेद राख के टीलों में तब्दील हो गए। फिर पोखरण में एक और विस्फोट हुआ, फिर चगाई में एक और विस्फोट हुआ। अदीब को इस बार दिल का जबरदस्त दौरा पड़ा। अर्दली दौड़ा दौड़ा आया, हुजूर क्या फिर वही हुआ? हां महमूद अली, इस बार दर्द तो कम है पर लगता है दिल की बस्ती राख हो गई। बदहवास सलमा आई, चिल्लाती पूछती हुई, अदीब ये तो बताओ मेरे नाना का क्या हुआ होगा? लेकिन अदीब की हालत देखकर वो सहम गई। आखिर फिर उसे ICCU में पहुंचा दिया गया। उसे नहीं मालूम कि वो कितने दिन बेहोश रहा। बेहोशी टूटी तो उसकी नींद में एक सपना आया। शापग्रस्त ओपेनहाइमर की विक्षिप्त प्रेतात्मा सिर पटकती थी, फिर हंसती थी। उसकी आंखें खुली, शरीर पसीने से नहाया हुआ था। सलमा ने संभाल कर तौलिए से उसका बदन पोंछा। सिस्टर ने आकर दवा की खुराक दी। फिर सलमा ने बहुत धीमे से उसका हाथ थामते हुए कहा, एक बात बताऊं? अदीब ने उसकी तरफ देखा। इन दिनों मैं एक अजीब सा सपना देखती हूं। अदीब ने परेशानी सी महसूस की लेकिन आंखों की पलकें झपकाकर जैसे हां कहा। मेरे सपने में बार बार एक प्रेतात्मा आती है। कुछ देर वो सिर पटकती है, फिर हंसती है। अदीब ने उसे देखा, फिर अटकते हुए कहा, सपना तो एक ही है सलमा, लेकिन लगता है अब सपनों की ताबीर बदल गई है। कि एकाएक अश्रु वैद्य पागलों की तरह आकर खड़ा हो गया। अरे तुम कैसे हो? ठीक हूं, अश्रु वैद्य ने कहा। आपको तो याद होगा मैं आंसुओं की जगह पसीना इकट्ठा करने लगा था, पर अब मैं पसीने की जगह सपने जमा करने लगा हूं। खंडित, आधे अधूरे सपने। अच्छा, ये जरूरी भी है, पर तुम उन्हें रखते कहां हो? वही जहां प्रमथ्यु ने बताया था, अग्निवन की दूसरी ओर, सूर्य के अस्ताचल के उस ओर, जहां स्वप्नों की नगरी है। ये तुमने अच्छा किया। कुछ देर अदीब कुछ सोचता रहा। सिस्टर बीपी लेने आई तो उसने पूछा, कौशल्या नहीं दिखाई दी? वो अपने बेटे की तलाश में उधमपुर छावनी गई है। उसकी झोपड़ी वो उस तरफ है, यहां से नहीं दिखाई देती, बीपी नोट करके सिस्टर ने बताया। हम कुछ देर बाद आपको कमरे में शिफ्ट कर देंगे। और फिर कमरे में तो सभी मिलने और जल्द से जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं लेकर पहुंचने लगे। गायत्री फिर पर्स में छुपाकर चिकन पैटी ले आई थी। कुछ ही देर में अर्दली महमूद अली प्रमथ्यू को लेकर दाखिल हुआ। अदीब ने प्रमथ्यू को आश्चर्य से देखा। वो लोहे की जंजीरों से मुक्त था, लेकिन कंधे पर बैठा गिद्ध अब भी उसका मांस नोच नोच कर खा रहा था। प्रमथ्यू, तुम? हां अदीब, मैं तुम्हें जल्द से जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देने आया हूं। और वो तुम्हारी जंजीरें जिनमें देवता ज़ूस ने तुम्हें बंदी बनाकर जकड़ रखा था? दोस्त, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु आक्रमण को मैं सह नहीं सका था। मुझे बहुत क्रोध आया। मेरे क्रोध और आक्रोश का तापमान सूर्य के तापमान से 10 गुना बढ़ गया था। उसी में वे दैवी लौह जंजीरें मोम की तरह पिघल गईं। इन देवताओं और दैत्यों को अभी मालूम नहीं कि पृथ्वी के मनुष्य का क्रोध और आक्रोश क्या कुछ कर सकता है। और ये गिद्ध, ये भी मांस नोचते नोचते एक दिन थक जाएगा। इसे मनुष्य जाति के धीरज और सहन शक्ति का पता नहीं। एक दिन ये भी मांस खाते खाते लस्त होकर गिर पड़ेगा। उस दिन मैं जाकर नील नदी में स्नान करूंगा, फिर डैन्यूब नदी को हिरोशिमा की ओटा नदी और नागासाकी की खाड़ी में नहाकर उसे पवित्र करूंगा। अभी प्रमथ्यू खड़ा ही था कि मोंटेजुमा ने आते ही अदीब को जल्द से जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं दी और बताया, प्रमथ्यू, तुमने तुलसी के पौधे की दाहिनी दिशा से पाताल के अंतिम तल तक पहुंचने का जो जलमार्ग बताया था, गिलगमेश उस पर बहुत आगे बढ़ गया है। वो किसी भी समय स्वप्न नगरी पहुंच सकता है। वहां पहुंचते ही वो धन्वंतरी शुरुपक के जीवसुद्धू को जरूर तलाश लेगा। हिरोशिमा और नागासाकी भी आ गए थे। वे अदीब से मिलकर वापस जापान जा रहे थे। तुम लोग अकेला मत महसूस करना। धन्यवाद। और फिर अब तो तुम्हारे अश्रु वैद्य ने हमारी आंखों में कुछ सपने पैबस्त कर दिए हैं। उन्हें ये ना जाने कहां कहां से मृतकों की आंखों में से जीवित बचा के लाया था। अच्छा, तो मैं अभी चलूं? मोंटेजुमा ने अदीब के पास आकर कहा। तो तुम भी चले जाओगे? नहीं, जाने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने देश लौट जाऊंगा। नहीं, मैं यहीं रहूंगा। यही एक अकेली सभ्यता है जिसने अपने आदिम आदिवासियों को जीवित रखा है। यहां मैं जी सकूंगा। शाम होने लगी तो अर्दली महमूद अली ने एक सिस्टर के साथ आकर बताया, एक मोहतरमा आपसे 2 मिनट के लिए खास तौर से मिलना चाहती है। मोहतरमा? उसने आश्चर्य से पूछा। जी हां, वो भी यहीं आप ही के साथ पहले ICCU में थी। आज उन्हें छुट्टी दे दी गई है। वो भी यहीं ICCU में थी? हल्के से मुस्कुरा के अदीब ने कहा। ताज्जुब की बात है, यानी मेरे और उनके दिल साथ साथ धड़कते रहे हैं। उनका स्वागत है। और उन मोहतरमा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो सब कुछ महक उठा। अदीब भौचक्का रह गया, विश्वास ही नहीं कर सका। जी आप? जी, मैं पाकिस्तान से आई हूं। मेरा बेटा यहां पाकिस्तानी हाई कमीशन में सेक्रेटरी कल्चर एंड इन्फॉर्मेशन है। हिंदुस्तान देखने का बहुत मन था, इस बार वो मुझे भी ले आया। वो कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, पर ना जाने कौन सा संकोच उसे रोक रहा था। जी, यहां आई तो 1 महीने तो खूब घूमी घामी। कहीं आप? अदीब का गला सूखने लगा। मैं कानपुर भी गई। स्टेशन बहुत बड़ा हो गया है, बदल भी गया है। बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन बदला तो कुछ भी नहीं है। अदीब ने उनसे इतना कह के खुद अपने आप से कहा, मेरे लिए एक रुमाल अब भी वहां गिरता है। कानपुर से लौटी तो दिल का दौरा पड़ गया, बेटे ने यहां दाखिल करा दिया। अदीब बेसाख्ता चीख पड़ना चाहता था, विद्या विद्या विद्या, लेकिन उसने अपनी उसांसें रोकते हुए पूछा, आपके साहबजादे कहाँ हैं? जी, वो बिल का पेमेंट करने गया है, अभी आएगा तो मिलवाऊंगी। वैसे पाकिस्तानी रिसालों में आपकी कहानियां कभी कभी छपती रहती थी, मैं पढ़ती थी तो लगता था शायद आप वही हैं। वही? परी धीरे से मुस्कुरा दी। ना जाने आपको मिला या नहीं, शुरू शुरू में मैंने आपको एक खत भी लिखा था, बचपने से भरा खत था वो। खत मुझे मिला था। जहे नसीब, नहीं तो पते तो इतने कटफट गए हैं, इस कदर बदल गए हैं कि पैगाम तो छोड़िए सलाम तक नहीं पहुंचता। उसी समय उसका बेटा आ गया, परी ने मिलवाया। परवेज, मेरा बेटा। और परवेज, आप वही अदीब हैं जिनकी एक कहानी मैंने तुम्हें पढ़वाई थी। आदाब। आदाब। परी कुर्सी से उठी तो उसका रुमाल नीचे गिर गया था। अदीब ने देखा, रुमाल फिर गिरा था। उसने इशारा करते हुए कहा, आपका रुमाल। शुक्रिया, कहते हुए परी ने रुमाल उठाया, खुदा हाफिज कहा और बेटे परवेज के साथ बाहर चली गई। अदीब देखता रह गया। वो कहना और पूछना चाहता था कि पोखरण के बाद हमारे सारे मोर या तो खत्म हो गए या देश छोड़ के चले गए, लेकिन क्या चगाई के बाद तुम्हारे खजूर के पेड़ों पर मधुमक्खियां अभी भी आती हैं?